चला जाए। जैसे अब छुट्टी हुई इतवार का तो लोग जाते हैं बाहर पिकनिक उकनिक मनाने, खुले आसमान में बंदा सामान में घूंटा नोने लगती है। तो जाते हैं कहीं घूमने फिरने, शांति मिला करती है तो सुख शांति दुनिया ढूंढती है। अब जैसे कोई एक गया था महात्मा के पास, दुखी था वो, तो कहा कि महाराज हमें कुछ न चाहिए, सब है हमारे पास, रुपया पैसा साधन सवारी, केवल सुख शांति चाहिए। तो महात्मा बोले कि ठीक है भाई, अब सुख तो जितना तुम पूर्ण करोगे सुख मिलेगा, लेकिन अब शांति वाली बात है तो जितना पत्नी चाहिए उतना ही शांति मिलेगी। पत्नी न चाहिए तो शांति नहीं है घर में। अब दशरथ जी के पास सब कुछ था, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, सुकृत चारु दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसा ही सुख बारी, यानी सुख की वर्षा हो रही थी। पुण्यात्मा थे, पुण्य करते थे, किंतु पत्नी नहीं चाह, गोड़ पीट के मर गए दशरथ जी। यानी कह के ही नहीं जा, तो अब सतग्रस्त आश्रम में पत्नी चाहती तब सुख मिलता है। जैसे द्रौपदी थी, थोड़ा से अशब्द बोल दिया दुर्योधन को, वहीं से बहुत बड़ी शांति फैल गई, या शांति। तो एक तो ये बाहरी बात है, किंतु शांति जिसे कहा गया है वो है सीता और राम, इनके बिना सुख शांति नहीं मिलती, भौतिक में कहीं नहीं है, और भजन से ही सुख शांति मिलती है। सौ सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, सुख के धाम है परमात्मा भगवान, और शांति ही सीता है। ईश्वरीय शक्ति उसके अंतराल में ही परम शांति का वास रहता है, उसके पीछे अशांति नहीं है। दोनों का अर्थ एक कय होता है, दोनों एक कय है, जैसे वाणी और अर्थ में भेद नहीं है, उसी प्रकार से पानी जल में भेद नहीं, लहर और पानी में, वैसे राम और सीता में कोई भेद नहीं है, एक कय बात है। अब जैसे लोग हैं कबीर को कहा करते हैं कि कबीर के वाणी उल्टी है और उलट बांसी, तो समय जितने ऋषि मुनि थे सबके बात वही होती है, एक कई बात होती है कि बरसे कमल भीजे पानी, कि कमल बरसे लगा उल्टा पानी भीज गया, पानी तो भिगाने वाला है। अब ये कबीर की वाणी हो गई, वही बात तुलसीदास जी की भी है। कंबल माने होता है पुण्य, जो कुछ हम करते हैं थोड़ा थोड़ा कृपा के रूप में बरस गया, भक्ति से साधक सारा बोर हो गया। बाकी उल्टा गंगा समुद्र ही शोक है, कबीर के बात है कि गंगा उल्टा समुद्र को पी गई, जबकि गंगा जैसे सहस्त्रों नदियां समुद्र में समाहित हैं गंगा पी गई थी ये। राम भगत जहाँ सुरसर धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, भक्ति ही जल है, भक्ति ही गंगा जी की धारा है, संसार ही समुद्र है। और भक्ति करने लगे तो संसार को भक्ति पी लेती है, संसार फिर रहता ही नहीं, सर्वत्र ईश्वरमय हो गया। तो बात सब वहीं का वहीं है। और भक्ति ही कौशल्या है, तुलसीदास जी के शब्दों में, दिखरावा माताई अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उल्टा गंग समुद्र ही शोक है, जल में बिंब प्रकाशी। और जल में समुद्र को पी गई गंगा, उसमें पानी में भगवान का प्रतिबिंब आ गया, तो भक्ति ही जल है, भक्ति ही कौशल्या है। और भक्ति करने लगा तो भगवान अपन रूप दिखाने लगते हैं, अखंड का भगवान बताने चिताने लगते हैं। तो सब बात एक का है। अब जैसे है कि वहीं का वहीं अर्थ है, ये नहीं कि बाहर हम अगर दुनिया में ढूंढेंगे तो वो न मिलेगा, वो उनका महापुरुषों की वाणी में ही अर्थ छिपा रहता है, वहीं का वहीं, बाहर नहीं ढूंढने की जरूरत है। न कहीं बाहर अयोध्या, न कहीं बाहर जनकपुर है, सब हृदय में है। एक कोई बनिया रहा, एक पंडित के ऊपर कर्ज लिखे रहा झूठ मूठ का, और रोज मांगा करे हो, अब पंडित के पास रहा कुछ हो नहीं का दे। तो एक दिन शंकर जी के मंदिर में गए थे, वो जाया करें पूजा करने सेठ जी, पंडित जी, वो सेठ जी ढूंढा ढूंढा तो पहुंच गया मंदिर में। और पंडित जी जब चले आए तब गए थे सेठ जी, देखे इधर झांके वाके वो नहीं मिले, कि मिलते तो हम बताते, हम आ कर्ज लिए, तो इधर उधर देखे। पार्वती जी बोली शंकर भगवान से, ये पंडित जी जो हैं हमार बहुत दिन से सेवा कर रहा है, भजन कर रहा है, कुछ कृपा कर देते। तो शंकर भगवान बोले ठीक है, कल 12 आजे बाजे 12 बजे रात में पंडित के घर में हम सवा पहर सोने की वर्षा कर देंगे, कि सवा पहर सोने की वर्षा पंडित के घर में। अब इस बात को सेठ सुन लिया, कहने लगे बाप रे अब भगवान है तो अब झूठ बोलेंगे नहीं, आकाश बाणी है, सवा पहर सोना तो बहुत हो जाता है, सवा पहर सोने की वर्षा 3-4 घंटा, बहुत पैसा वाला हो जाए पंडित जी। अब सोचे हो सेठ जी की ये पैसा हम ही का मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। अब बनिया जो होते हैं व्यवसायी को घूरे में कुछ धंधा ढूंढने लगे थे, वो मंदिर में गए वो कुछ धंधा ही ढूंढने लगे, कि वो पैसा हमको कैसे मिल जाए, सवा पहर सोने एक बार ऐसा कैसे हो। चले आए वहाँ से और बोले पंडित जी से, कहाँ गए थे, कहे हम गए थे मंदिर में, कहे हम वहाँ कर्ज, कहे कर्ज तो है नहीं, जब होगा तब देंगे, कहे ऐसा करो पंडित जी घर बदल ले चलो, तुम हमारा बदल लो हम तुम्हारा, ना हम एको कुछ ले करके आएंगे ना आप कुछ ले कर जाएं, अब बस लड़के बच्चे ले कर तुम चले जाओ हमारे में हम तुम्हारे में। पंडित सोचे मजाक कर रहे हैं, कहाँ हमारा टूटी फूटा मकान झोपड़ी, इनका 3 मंजिला कोठी है, 4 मंजिल के, और वो कहे नहीं सही सही हम बदलेंगे, वो हल्ला वल्ला होने लगा, पड़ोसी आ गए तमाम, तो कहे लगे ठीक है बदल ले। अच्छा फिर बदला ना जाएगा, कहें ठीक है प्रधान और सरपंच सब आ गए, कहे लिखा पढ़ी हो जाए, दो एक फैक्ट्री जो लगी वो भी मकान में लगा दिया जाए सेठ वाली, पूरा प्रॉपर्टी सेठ की मकान में लिख गया। और इधर कहे अब बदला ना जाएगा, ठीक है पंडित जी तुम चले जाओ अब उस कोठी में, हम बनियक देखेंगे और तुम चले जाओ, ये चले आओ, कुछ नहीं लाना है न ले जाना है। वो इधर आए वो उधर चले गए पंडित जी। अब सेठ सोचने लगे कि अब घर के लिपाई उपाई कर दिया जाए, 12 बजे रात सोने की वर्षा होगी, शंकर भगवान कहे हैं, अब लिपाई पोताई कर दिए, आंगन गोबर से लीप दिए गाय के, दिन डूब गया, कहें सब भीतर आ जाओ नहीं तो सोना बर से मर जाओगे, लड़का बच्चन से कहे सेठ जी। अब वो बैठे रहे, 12 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए, कुछ नहीं वर्षा हुई। फिर गए वो वहाँ धारणा दिए 9 बजे दिन में, और शंकर जी के मंदिर में कपार फोड़ने लगे, कहे बताओ शंकर भगवान झूठ बोला करते हैं, इतना घाटा लग गया, कहें सवा पार सोने की वर्षा करेंगे। शंकर भगवान प्रकट भय, कहें सेठ जी क्या बात है, कहे कह रहे थे कि सवा पार सोना बरसेंगे पंडित के घर में, कुछ हो नहीं बरसा। दो एक बार आधी आई तो धूर जरूर पड़ गए हैं, तमाम भर गया है, कुछ हो नहीं सोना वोना बरसा। शंकर भगवान कहें हम कब कह रहे कि सोना बरसी सवा मन, हम तो पंडित को कहे थे सवा पहर सोना बरसेगा उसके घर में, तुम क्यों बीच में पड़ गए। अरे पंडित के घर में तो तभी सवा पहर सोना बरस गया जब तुम घर बदल लिए। अरबन का करोड़न का तो पा गया धन, बरस तो गया सवा पहर सोना, पंडित के लिए हम कहे थे पंडित को बरस गए, तुम बीच में क्यों पड़ गए। तो बस वो वही के बात वही रहती है भगवान वाली, अगर बाहर ढूंढा जाए तो बाहर फिर भटकाव हो जाता है बस। अब एक तरफ जैसे दशरथ हैं और एक जनक हैं, दो हैं, दोनों पूरी रामायण भरी पड़ी है, दोनों से रामायण की उत्पत्ति समझ लो। तुलसीदास जी कहते सम समधि देखे हमें आजू, दोनों सम हैं, कम ज्यादा कौनो नहीं, कोई नहीं है। इधर राम पैदा हुए तो उधर सीता जी पैदा हुई, तो अब सीता जी तो हैं किंतु वो ब्याह कब होगा, उसमें भी एक शर्त है कि जो कोई शंकर भगवान के धनुष को तोड़ देगा तब सीता जी ब्याह होगा उसी के साथ, सीता का ब्याह। अब ये धनुष पहले का रहा अस्त्र, कुछ रहा होगा धनुष, फिर राम तोड़े सीता जी के साथ ब्याह हुआ। तो अब दशरथ का अर्थ होता है दसों इंद्रियों की निरोधमय प्रवृत्ति, कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न को, एक बार दशरथ कहे कोटि जग फल हो, कि दसों इंद्रियों को संयमित करके भगवान का भजन करना है। पहले तो दशानन है, मोह के वशीभूत होकर के जीव दसों दिशाओं में भाग रहा है, उधर से सिमट करके दसों इंद्रियों की लगाम रथी के हाथ में आ गई, अब दशरथ हो गया। तो मंगल भवन या मंगल हारी द्रव उसो दशरथ है अजिर बिहारी, कि भगवान राम जो हैं दशरथ के ही आंगन में आते हैं, मंगल को हरने वाले मंगल को करने वाले, तो आंगन माने हृदय होता है, जिन्होंने दसों इंद्रियों को निरोध कर लिया उसी के हृदय रूपी आंगन में भगवान आ जाते हैं, और अमंगल का हरने लगते हैं, मंगल देने लगते हैं। तो ये राम है, भरत शत्रुघ्न है, लक्ष्मण राम, चार वेद तत्व हैं। तो ये अयोध्या में हुए थे। अवध का अर्थ होता है जिसका वध ना हो, अयोध्या माने होता है जहाँ युद्ध ना हो फिर बाद में। और अबाध स्थिति का सूत्रपात हृदय में जागृत होना। तो ये है उधर जनक जी हैं, तो जनक माने होता है योग, जनकपुर। और योग की परिपक्व अवस्था में जो पहुँचे हुए हैं सदगुरु, वही जनक है। और सब कुछ होते हुए सबसे निर्लेप रहना, उन्हीं के द्वारा योग पथ में चलने की क्षमता मिलेगी, ईश्वरीय शक्ति मिलेगी। तो जब पूर्ण पूर्ण बिनु मिले ही न संता, जब पूर्ण उदय होता है तब सदगुरु के दर्शन होते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं सतग्रस्त आश्रम में, इन्हीं को राम कहा गया, विज्ञान कहा गया, अनुभव कहा गया, सपने में दिखाई दे रूप न कही सक सुति शेषा, जे जाने सपने जही देगा, भगवान सपने में दिखाई देने लगे। तो सतग्रस्त आश्रम में ये जागृति तो हो जाती है। बहुत ऐसे ऐसे उन्होंने सपना देखने लगते हैं, बहुत ऐसी बात की सटीक सही होने लगती है, तो उनके हृदय में भगवान का जन्म तो हो गया है, किंतु आगे वो चल नहीं सकती योग पथ में। अब कहते रहते हैं लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें, क्या बढ़िया बढ़िया भगवान बताते हैं, मन भी लगता है, सब बात है, किंतु लड़की का ब्याह हो जाए तब फिर भजन करें, लड़का अपने पैरों पर हो जाए तब भगवान बता चिता तो सब रहे हैं, सब ये मजबूरी एक बीच में है, इसलिए वो चल नहीं सकता योग में, विकारों से पार नहीं पाता, भगवान भीतर से शब्द संकेत सब देने लगे। अवध में राम का जन्म हो गया, कोई भी है आश्रम आता जाता है, सदगुरु मिल गए, ध्यान करने लगा, तो भगवान तो बताने चिताने लगते हैं, सब बात है। अब तो ये बीच में एक है ये धनुष जिसे कहा गया है, इसी को भवचाप कहा गया है, अब इसका तोड़ना है। तो इसका अर्थ ये होता है, ये कोई ऐसे साधारण धर्म नहीं है, ना कहूँ बाहर, ये जो चित्त संसार का पकड़ लिया है, अब बहुत दिनों से पकड़े हुए है, भव माने संसार में चंपा पड़ा है, चांपे है, वो चित्त संसार को पकड़ लिया है, तो संपूर्ण ध्यान उधर की तरफ चला गया, संसार की तरफ। भगवान बता चाहते सब हैं, समझाने भी लगे, लेकिन वो चापे रहते, ध्यान उधर ही रहता है, थोड़ी देर इधर नहीं फिर वही बात। अभी बीच में यही है शिव जी का धनुष। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा है, और आत्मा शिव स्वरूप है, और दृष्टा दृश्य शुद्धोपि प्रत्यय अनुपस्या। ये जो है आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, सनातन है, किंतु वृत्तियों के अनुरूप देखने वाला हो गया है, अब वृत्ति है यही संसार में, ध्यान चला गया है, बस यह है शिव जी का धनुष, शंकर का चनाप। अब ये बहुत कठिन है इसे तोड़ना, बहुत लोग प्रयास भी करते हैं, अनेक प्रकार का तीर्थ व्रत उपवास का 24-24 घंटा जागरण कर देंगे नवरात्र में, और का दीपावली में दुनिया भर का, किंतु ऐसा और अधिक अधिक गरुआई, भूप सहस दस एक बारह लगे उठावन टर नटारा सब न भय उप जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। अब ये जब नहीं टूटता तब तक बिना वैराग के है, वो बना तो है सन्यासी लेकिन उपहास का घर है, वैराग नहीं है, अब वो छोड़त नहीं चित्त जो संसार का पकड़ लिए है, हजारों दसों इंद्रियों की हजारों जो प्रवृत्तियां हैं राजसी, अब बहुत जोर लगाते हैं लोग, हम कर लेंगे वो कर लेंगे, वो लौट फिर के फिर वहीं का वहीं, तिल भर नहीं उठा तो ना टूटे, और भार अधिक से अधिक होता चला जाता है वजन ही। अब इसमें कारण है कि अनेक इष्ट का चुनाव नहीं कर पाता जीव, कि हमारे इष्ट कौन है। तमाम देवी देवता दुनिया भरे का इष्टों का मनाता रहता, ये करे वो करे, अब श्रद्धा तो एक है, वो तो कई जगह बिखर गई बंट गई, अब वो भारी पड़ जाता है। इसलिए जब विश्वास रूपी विश्वामित्र, और ये तीन है ताड़का सुबाहु मारीच, मन का जो है भाग जाना भजन से, संसार की तरफ ही मारीच है, तर्क ताड़का स्वभाव जो भरा ही है, ये जब साधक इनको पार कर लेता है तो भगवान में विश्वास हो जाता है कि एक ही परमात्मा होते हैं, अनेक नहीं होते, सबको छोड़ देता है वो। और वो नहीं टूट रहा था तो जनक जी कुछ अड्डबड्ड कह दिए थे, और लक्ष्मण जी सुन रहे थे, लक्ष्मण जी का क्रोध आ गया, इतना क्रोधित हो गए कि वो धरती हिल गई। तो विश्वामित्र समय सुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी, उठौ राम भंजौ भौ चापा, मेटौ तात जनक परितापा। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, लगता है वो जुड़ा रहा धरती में, सीमेंटेड रहा, तो धरती हिली उसमें दरार हो गया। तो विश्वामित्र देख रहे होंगे कि अब टूट जाए जल्दी करो, नहीं फिर से ना चप जाए। तो फिर राम उठे और कुछ नहीं, केवल गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। तो पहले तो मन में बहुत भरा रहता है, जब केवल एक ही बचते हैं, ध्यान सदगुरु का किया जाता है, केवल सदगुरु ही एकमात्र रह गए, तब वह योग में प्रवृत्त हो गया। और एक ही बचे तब फिर वो विवेक रूपी लक्ष्मण, और विवेक के साथ, विवेक माने सहर्ष, लक्ष्य पर ही दृष्टि हो, सतर्कता के साथ चिंतन में लग गया, तब ध्यान इधर से उधर हो गया, संसार का चित्र छोड़ दिया, ध्यान भगवान की तरफ लग गया, दम के उदामिन उर जब लयऊ, तब धनुमंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, लखा न काहु रहे सब ठाड़े, ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। यानी जब केवल एक ही रह गए इष्ट, और ध्यान में बदल गया, ध्यान लग गया, चित्त आकाशवत हो गया, अब कोई नहीं देखता इस अवस्था को, ये चित्त टूट जाता है। जब टूट गया चित्त जो है, संसार का ध्यान, संसार से ध्यान हटा, तो ध्यान में जागृति आ गई, अब वो सीता मिल गई। योग में समाहित चित्त सीता, योग में आता है नाम रूप लीला धाम, अब चित्त जो है इसके बाहर नहीं जाता और उसी के अंदर है, यही है रेखा, लक्ष्मण रेखा, उसके बाहर ना जाएगा साधक, नाम रूप लीला भीतर है, बस ये है सीता। योग में चित्त समाग समाहित है, अब शांति है। तो जनक जी भी गए बराती, इधर से दशरथ जी के बारात, जनक के बारात, सब एक हो गए, सम समधि देखे वहाँ मैं आजू। तो यह बाध मई प्रवृत्ति, जिस लक्ष्य जो है, अब मंजिल यानी मार्ग और मंजिल दोनों एक हो गई, ध्येय अध्याता एक ही हो गया, ध्यान लग गया भगवान में, तो जागृति आ गई ध्यान में, परशुराम आ गया। अब परशुराम का अर्थ होता है यानी एक प्रवृत्ति से दूसरे में बदलना, प्रकृति माने स्वभाव का चेंज हो जाना। वहाँ पहले तो संसार की तरफ रहा उन्मुख, अब एकदम भगवान की तरफ हो गया। ये भी एक आवेशा उतार है भगवान का, परावाणी, भगवान सब बताने चिताने लगे। विवेक रूपी लक्ष्मण, तब साधक विवेकवान साधक बहुत पछताता है, अपने आप को कोसता है कि ससु बहुत धनु ही तोरी लड़काई, कबहूँ ना तेरी स्कीन घिसाई, अपने ऊपर की बताओ, बहुत हम ध्यान किए पुण्य कर्म किए लेकिन इतना नहीं किए रहे, बस वही कहाँ कहाँ भटके। तो जब सदगुरु मिल जाते टूट जाता है, और जब ये टूट गया तो वहाँ स्वभाव बदल जाता है। फिर साधक अपने ऊपर ही गुस्सा करता है कि तो बिना मतलब का समय गंवा दिया सपना जैसे, अब कुछ हो नहीं, और बस फिर ध्यान। परशुराम एक धनुष दिए, राम उसे चढ़ा दिए, लेत चापे आप ही चढ़ गए। परशुराम मन विस्मय भयो, और परशुराम जी कहे कि अब हम जा रहे, और भृगुपति गए बन ही तप हेतु, तपस्या करने चले गए। तो ये एक तरफ से ये चित्त जो है संसार को तोड़ता है, छोड़ता है, तो दूसरा धनुष परशुराम दिए थे, वो ध्यान ही धनुष है। और ध्यान भगवान में चढ़ गया, वैष्णवी चाप है भगवान का है, भगवान में ध्यान लग गया। अब भगवान में ध्यान लग गया, समाधि दो प्रकार की होती, सबीज और निर्बीज। तो शुरुआत वाली अवस्था है, अब इसी को यदि पूरा समझ लें तो अभी वो काल के बस में चला जाएगा। अभी जो है अंत में जो ध्यान आ जाए, निर्बीज समाधि वाली, कि रावण मर गया, सब समाप्त हो गए, तब ही समझना चाहिए। इसके पहले तो काल खड़ा है, अभी तो काल से परे हुआ नहीं हुआ, और इसलिए साधन भजन करना है। तो जागृति ही जयमाल है, और ध्यान अब हृदय से मिल गया। पहले वो करे से होता रहा, अब होने लगा, भगवान कराने लगे। जो खंडित होता था अब वो मंडित होने लगा, सूरत कृतार्थ हो जाती है। स्मृति परिशुद्ध स्वरूप अन्वय अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितरका, यानी स्मृति विशेष प्रकार से कब शुद्ध होती है, जब केवल शेष स्वरूप ही बचा भगवान का, और निर्वितर्क समाधि लग गई। बस यही है सुकीर्ति मांडवी उर्मिला का ब्याह का होना है। इसलिए ये जो है बहुत कठिन काम पड़ जाता है, जो ये चित्त संसार का पकड़ लिया है। अच्छे अच्छे लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ वो होते हैं, बड़े बड़े सब महात्मा होते हैं, और घूम फिर के फिर लौट के वहीं पर आ जाते हैं, जहाँ जन्मे थे वहीं से फिर पहुँच जाया करते हैं। वो नहीं छूटा तो यह भ्रम सबका रहता है। तो सतगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम सम, जब सतगुरु मिल जाएंगे तभी यह भ्रम छूटता है। एक कोई बहुत गरीब थे, वो तो बेचारे कोई ना कोई बताया करे, और धन की कमी थी कि कैसे हमारे धन हो जाए। अब संसार में रहेगा है तो लोग पहले शुरू में यही सोचते हैं कि हमारे कुछ हो जाए, रुपया पैसा धन दौलत, तो बाहरी टोटका वोटका लोग किया करते हैं, अंगूठी पहनिए, कोई ज्योतिषी हाथ दिखाई, कोई कुछ कि कुछ मिले तो कोई बता दिया, कहे पंडित जी ऐसा करो तुम, ये धन के लिए तुम दुर्गा सप्तशती का पाठ कराओ। पंडित बैठा दिए, वो पढ़ाए वढ़ाए कुछ हो नहीं, और खर्च लगा उसमें। फिर कहे अखंड रामायण पढ़ाओ, जो सुख संपत्ति नाना विधि पावई, जे सकाम नर कहाँ जे गावें, अब वो रामायण भी बैठा दिए, जितना जो बताते गए सब करते गए, अब कुछो नहीं अपने जगह में जे करते हैं। और परेशान हो गए तो कोई महात्मा मिले, कहे छोड़ते हो पंडित जी सब ये, राम नाम सत्य है, वो सब असत्य है, बिना मतलब का कहा भटभटाते हो, वास्तव में अच्छे संत थे। तो सब छोड़ा दी, कहे हरि का भजन करा करो बस। तुम अब भगवान को भजन करने लगे, नाम जपने लगे, नाम जपते जपते नाम जो है चित्त संसार का छुड़ा दियो, महात्मा बसों के भजन में लग गए। और भजन करते करते नाम रूप में, रूप ध्यान में, ध्यान समाधि में परिवर्तित हो गया। अब एक दिन भगवान बोले, पंडित बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अरे कहे महाराज, पहले जरूरत थी तब क्यों नहीं ये बात बोले, क्या चाहिए। अब तो यही जाने जग जाए हेराई, अब सब धन मिट्टी के समान हो गया, आपको देख करके संसार सब सपना हो गया। भगवान बोले, तुम्हें कई जन्मों का पाप रहा, मल विक्षेप आवरण, नाम जपने से, भजन करने से धीरे धीरे वो सब धुल गया, हम ध्यान में आ गए, अब क्या चाहिए। कहा हमें कुछ होना चाहिए। तो जब भगवान ध्यान में आ जाते हैं तो भगवान से बढ़ के कुछ आइए नहीं, फिर वो कुछ नहीं मांगता, केवल कहेगा आपकी भक्ति ही हमको चाहिए। दुनिया का वैभव लेके का करेगा, उसी में तो वो परेशान रहा। तो इसलिए ये दुनिया का वैभव जो है, यह जीव का परेशान करता है। सुत बित लोक ईषणा तीनी के मती कृतन मलिनी ते पुत्ते सणा लोकेशणा बीते सणा पुत्ते सणा लोकेशणा, ये तीन में ही सारा जीवन चौपट हो जाता है। और ये तीनों जब ये चित्त जो है इधर से उधर भगवान में लग गया, ये तीनों फिर उसको कुछ होना चाहिए, तीनों से ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए यही बात है कि पहले कुछ में कुछ किया जाता है, और धीरे धीरे वो जब पुण्य इकट्ठा हुआ तब पुण्य पुरातन साथ दें, चले गुरु के ग्राम तब सदगुरु मिल गए, जब सदगुरु मिल गए तो सारा भ्रम संशय सब मिट जाता है, धीरे धीरे योग मार प्रशस्त हो जाता है। और धीरे धीरे वो वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ कि मुकाम है जीव का। कहा कबीर, उस घर चलो जहाँ काल ना जाहि, तो उस घर में सबको जाना है। तो इस प्रकार से बातें जो हैं कि लोग लंका बाहर नहीं है, यह मोह ही रावण है, यह मोह में फंस गया है जीव, तो यह अंतःकरण ही लंका हो जाता है। और इसी में राम आ गए, अयोध्या हो जाता है, जनकपुर हो जाता है, वो ईश्वरीय शक्ति सीता मिल गई, और वो योग में प्रसुप्त रहेगी, जितने साधक भजन करेगा उतने वो साथ देने लगी, सीता ही चलाती है। जब ये चित्त संसार को छोड़ देगा तब ये शक्ति आ जाएगी चलने की, इसके पहले तो वह वहीं को ही फिर घूम के फिर वहीं पहुँच गया। और फिर वो जो शक्ति मिल गई ईश्वरीय शक्ति सीता, वो चला देगी आगे आगे, जितने विघ्न हैं सबको नष्ट करती जाएगी, छाया के रूप में सदैव साथ रहेगी। सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला, तुम पावक महू करऊ निवासा, जब लग करऊ निशाचर नासा। पावक माने योग के अग्नि में वो शक्ति रूपी सीता समाहित रहती है, और यही नरलीला की विकारों को मारता गया साधक, आगे बढ़ता गया, वो साथ देती चली गई। जब अंत में मोह मिट गया, रावण मर गया, योग अग्नि पराकाष्ठा पर पहुंच गई, तो वो शक्ति रूपी सीता जो छाया के रूप में थी, आज है कल आसक्ति में बदल गई, करो एकदम से पूरा का पूरा निकली आती, प्रतिबिंब लौकी कलंक प्रचंड पावक महुजरे, और बस सब समाप्त हो गए जितने संस्कार थे, शुद्ध बुद्ध वही सनातन वही शक्ति रूपी सीता प्रकट हो गई। तो ऐसे ऐसे कबीर जो थे वो भी वही बात कहे, तुलसीदास जी जितने भी महापुरुष थे सब ऐसे ऐसे सब वही बात को समझाते चले आए हैं। तो पहले शुरू में वेद पुराण जितने थे ये तो सब संस्कृत में लिखते थे, और महात्माओं की वाणी है संस्कृत, देववाणी इसलिए कहा गया है, वेद पुराण जितना है शास्त्र सब संस्कृत में लिखे जाते थे। फिर उसमें ऐसे कुछ हुए थे ये मौर मौर वंश जब चला इसके आगे पुष्यमित्र सुंग है एक थे और उसने मंत्री थे ब्राह्मण थे पुष्यमित्र उनके, तो उसको मार करके वो पुष्यमित्र जो थे पंडित थे ब्राह्मण थे वो राजा हो गए। तब उन्होंने एक अपना ही चलाया, तमाम स्मृतियाँ लिख डाले महापुरुषों का नाम लगा करके कि ये मनु महाराज का है और यह उसकी है पाराशर की है, और कुल उसमें वही बांभन बांध समाज वाली सब बातें तमाम कई ब्राह्मण शूद्र है, शूद्र को न पढ़ना चाहिए, विद्या न पढ़े, छत्री का शस्त्र संचालन वैश्य खेती उपार्जन व्यवसाय बिजनेस से करे, बस ऐसे ऐसे कर दिए। तो अब विद्या कोई नहीं पढ़ सकता था, विद्या में बड़ी कठिन संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता था। अब जो और हैं बिचारे किसान वर्ग जो थे अब क्या करें, वो तो सुनने जाते थे, अब सुने जाया करे लेकिन वो ऐसी भाषा जो कि अर्थ न बतावे तो समझ में नहीं आती रही, अब अर्थ नहीं बताते थे, तो ऐसे करके सब लोग ऐसे लंठ का लंठ आ गए पहले के। फिर तुलसीदास जी का आकाशवाणी हुई कि भगवान कहे तुम रामायण लिखो ग्रामीण भाषा में, सब लोग समझाएं, बहुत विरोध लोग करने लगे। अंत में वही रामायण से अब सब पंडित जियत खाते हैं, पहले बहुत विरोध, तो जब सोचा थे कि हमारी रोजी रोटी में धक्का जाएगा और महात्मा लोग सीधी साधी बात कहा करते हैं और पंडित के बात लपटाऊ हुआ करती है कि कुछ मिले दक्षिणा दान दक्षिणा, अब विरोध करने लगे। फिर इसलिए पहला जो है हिंदी साहित्य लिखे थे पंडित जगनिक, वो बुंदेलखंड में आल्हा खंड लिखे थे हिंदी में, वो जगनिक थे, तो बड़ा रुचिकर लोगों को लगा और सरल भाषा में लोग समझा कर आल्हा घर घर होने लगा। फिर पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायिनी लिखे, तब तुलसीदास जी फिर ये भाषा में रामायण लिखे थे। तो तीन ऐसे हुए साहित्य जो कि हिंदी में थे बोलचाल की भाषा में, इसलिए घर घर पहुंच गया। नहीं इसके पहले लोग उन्हें सुन लिया करें तो कहानी के रूप में कुछ म कुछ कहा करें, अपने लड़का बच्चन का पढ़ावा कर बताया करें। अब लड़का बच्चा बहुत तेरे के रहे, कुछ ऐसे वर्ग में जो कि स्कूल नहीं जा सकते थे उनके लिए प्रतिबंध था, पढ़ाई लिखाई वो नहीं कर सकते थे। अब तो भला ट्यूशन पढ़ाओ थे सब कहते थे, महतारी बाप जो सुने रहते थे किस्सा कहानी, तो मैं लड़कन का बैठा के ठंडी के महीने में अगहन वो जाड़े में कौड़ा में बैठा करके धूना वो कहानी सुनाते थे। तो वो भी एक महापुरुषों की कहानियाँ थी, उनमें भी वही बातें थी। तो एक कहानी हम बताएं कि ऐसे जो जाड़े में धूना पर कौड़े पर यानी अगहनों में सुनाते थे धूना में कौड़ा में बैठ करके, तो कहें एक वो रहा महात्मा लोग थे, कुछ तो व्रत था उनका, वो थे सब विभांड ऋषि के चेला, विभांड ऋषि बड़े ऊंचे महापुरुष थे, तो कुछ रहा होगा कोई व्रत, सब उपवास थे। एक बहुत बड़े कड़ाही में दूध चढ़ा दिए और दूध पक रहा था, अरे मैं ऐसे कहा था। हाँ तो एक कराही में वो दूध पका रहे थे, रबड़ी बना रहे थे फलाहार के लिए, शकरकंद वगैरह डाल करके तो दूध पक रहा था। और एक मैदानों की कन्या थी तो मंदिर में जाया करें। तो एक दिन एक ब्राह्मण कुमार भी गया, वो बड़ी रूपवान थी, तो उसने उसे पकड़ने के लिए झूका। हाँ वो माया जानती थी तो उसने मेढ़की बन गई, मेढ़की मेढ़क की, तो पंडित का लड़का सर्प बन गया कि सर्प बन करके इसे हम पकड़ लेंगे। तो मंदिर का जो वो होता है पानी जिससे निकलता है नाली, तो उसी से मेढ़की घुस करके निकलने लगी। सर्प भी उसे रगेदा, पकड़ने के लिए दौड़ा। और ठीक वो चबूतरे के बगल में दूध पक रहा था कड़ाही में, तो अब मेढ़की जो है जंप लगा करके उस पार चली गई। अब सांप रहा, बहुत लंबा बन गया था वो कहाँ इतना जंप लगा हुआ, उसी में गिर गया, पक गया दूध में। अब मेढ़की सोचने लगी कि अब ये माया से तो बना था सर्प, किंतु सर्प का गुण धर्म सब इसमें आ गया, विष भी फैल गया दूध में, महात्मा पिएंगे मर जाएंगे, अब क्या करें हम, अब पाप लगेगा हमको क्योंकि हमारे कारण ही ये दूध में गिरा है। अब वो मेढ़की बहुत पछता रही थी। तो महात्मा जब लोग आए तो उसे कुछ नहीं सूझा, अंत में उसने कूद गई दूध में पकते हुए, सब साधुओं को देखते हुए। साधु देखे, अरे आप मेढ़की कूद गए मर गए ससुरी, अब वहीं से कूदना था दूध में, यह तो पक गई। तो सब महात्मा कहने लगे, वो जो थे गुरु कहें, अरे अशुद्ध हो गया दूध, अब क्या करो, पलटो अच्छा से, कौआ कुत्ता पी लेंगे। पलटे तो नीचे उसमें सर्प निकला। कहे अरे यार इसमें कुछ कारण था, तब तो मेढ़की हमारे लिए प्राण दे दिया, पर स्वार्थ के कारण जर मरी बैरी के साथ। कहें अब इसको जिंदा करो, ये तो हम लोगों का प्राण बचाया है। फिर कहे अब मेढ़की ना रहा यार, अब हमें प्राण बचाया, फिर वो ही बिचारी पशु कन्या बना दो। तो कन्या उसे बना दिए महात्मा लोग। अब ये कहानी है पहले गए, पहले सयान लोग अपने बच्चों को बताते थे, अब यही ज्ञान रहा पहले। और न तो टीवी रही, न किताब, न कोई पढ़ सकता था, तो इसलिए जितने पहले के सयान लोग रहे भारतीय संस्कृति की उन्होंने सुरक्षा की। कहीं वो रामलीला होती थी कहीं पर, पड़ कथा इधर राजस्थान की तरफ हम देखे, इसी प्रकार से चित्र कथाओं के माध्यम से भारतीय जो संस्कृति थी कथा कहानी उन्हें संजोए रखी। अब सब पढ़ा लिखा समाज अब बाहर के खाल निकाल लेते हैं, अब सब जानने लगे हैं, तो पहले वाली बात रही है। फिर वो कन्या हो गई, जब कन्या हो गई वही आश्रम में रहने लगी, अब भूल गई अपने को हम कौन थी कौन नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म हो गया उसका। कोई भी है पुनर्जन्म होगा दूसरा जन्म, तो पहले वाली बात तो भूल जाएगा, थोड़ा से रहेगी स्मृति, बाद में वो भी लुप्त तो हो जाती, अपने को कन्या समझने लगी, आश्रम में रहने लगी। अब घर द्वार उसका कहाँ, वही आश्रम साधुओं के यहाँ। अब वो आश्रम के सब सेवा करती थी, बर्तन वर्तन धोना, खाना बना देना, कपड़ा धोना, यही सब काम रहा। किसी कपड़ा धो रही थी उसमें दाग था, नहीं छूट रहा था, दांते से छुड़ाने लगी, गर्भवती हो गई वो। तो देखे विभांड ऋषि, गर्भ के चिन्ह उसके दिखाई देने लगे, कहे रे यार ये कैसे हुआ, कौन अपराध किया। तो श्राप दे दिए गुस्सा करके कि जो ऐसा किया हो उसके सींग जम जाए। तो श्रृंगी ऋषि थे, उनके सींग जम गई, तब से उन्हें श्रृंगी ऋषि कहा गया, हिरण जैसे सींग जम गए कि दुनिया देख ले उसको। अब उसे मारे पीटे बहुत डांटे, जबकि उसका अपराध कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि लंगोटी श्रृंगी ऋषि की थी वो। तब गुरु कहे यार दोष इसमें किसी का नहीं है, ठीक है ब्याह नियोग हो गई, कन्या का ब्याह कर दिया जाए। तो उस समय बाली था वहीं पास में कि पराक्रमी है, अच्छा है, धार्मिक विचार का है, तो बाली के साथ ब्याह कर दिए। रावण सुन पाया, रास्ते में मिल गया, बड़ी सुंदरी थी, कहे लंका पटरानी बनाएंगे, तुम कैसे ले जाओगे? वो कहे हम ले जाएंगे। अब दोनों खींचा तानी, पैर पकड़ के बाली, हाथ पकड़ के रावण खींचने लगा, बीच से दो टुकड़ा हो गई वो। अब वो लड़का रहा पेट में, वो निकल गया। फिर महात्मा लोग उसे दो भागों में कर दिए, जिंदा कर दिए, कहे तारे वाली तारा, ऊपर वाली मंदोदरी। और रावण ले गए, इधर ये बाली को हो गई तारा। अब जहां गाय जाएगी वहीं बछड़ा जाएगा, क्योंकि भोजन का सामान तो सब वही मंदोदरी के पास था। तो वहीं चला गया, अंगद नाम रखे उसका। अब बाद में हुआ एक अक्षय कुमार, तो पढ़ा करे एक स्कूल में, तो अक्षय कुमार का अंगद बहुत मारा करे, बरियार थे, बड़े थे, तो गुरु ने श्राप दे दिया कि अंगद तुम मारते हो इतना अक्षय कुमार को, अक्षय कुमार थोड़ो तुम्हें मार देगा, गुस्सा करके स्पर्श कर देगा हाथ से, तब तुम्हारे हजार टुकड़े हो जाएंगे। अब अंगद डर के मारे कि झगड़ा हो गए, लड़ाई, वो भग आया किष्किंधा में रहने लगा तारा के साथ। तो यही कारण था कि जब जाना था लंका वहाँ सीता की खोज में, तो अंगद ने कहा, अंगद कहा जाऊँ मैं पारा, अब जिया संशय कछु फिरती बारा, लौटने में थोड़ी से अंदेशा है, मिलेगा शुरू में अक्षय कुमार, मार देगा तो लौट हम नहीं सकते, मर जाएंगे, श्राप लगा है। तो हनुमान जी कहा अच्छा पहले हमको जाने दो। तो हनुमान जी पहले गए, तो पहले पट अक्षय कुमार का मारे कि अंगद की रास्ता साफ हो जाए। और अंगद का काफ़ी योगदान है लंका के लड़ाई में। अब इधर जो है कहा ये सिंह कैसे हमारी गिरे, श्रृंगेरी ऋषि गुरु महाराज का बहुत मन आया। तब गुरु कहे कि जिस दिन तुम चंडाल के यहाँ भोजन कर लोगे उसी दिन तुम्हारा सिंह गिर जाएगी। अब चंडाल माने होता है भंगी, जो सब भक्षा भक्त सब खाता हो, पशु काटता हो, निषिद्ध कर्म करता हो, वही चंडाल। कहा अच्छा ठीक है। तो गए श्रृंगेरी ऋषि तुरंत, कैसे कलंक मिटे, सिंह गिर जाती तो ठीक है। चंडाल के यहाँ गए, कहे हम भोजन करेंगे तुम्हारे यहाँ। वो बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, नाच गया कि आज संत आए हमारे यहाँ, जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि स्नान किए, सोई फल दर्शन पावत, कि करोड़ों तीर्थों का फल मिल गया, श्रृंगी जैसे महापुरुष की हम सेवा करेंगे। नहाया धोया, विधवत भोजन बनाया, फिर भोग लगाया, भगवान को खवाया, दक्षिणा रख दिया, खाए श्रृंगेरी ऋषि सिंह ज्यों कहते हो। कहा गुरु महाराज खाए हम चंडाल के यहाँ, लेकिन सिंह में कोई फर्क नहीं। कहे कैसे खवाया? कहे ऐसे, अरे कहे अरे वो ब्राह्मण है कर्म से, तो बहुत बड़ा साधु है, अरे ससुर जो सही में चंडाल हो वहाँ चला गए होते। फिर गए ढूंढत ढूंढत, तो ये हरे कहूँ चले गए बनारस की तरफ, कहाँ कहाँ। अब एक से मिल गए पंडित जी, चुंदई में वह चोटी हम गांठ लगाए रहे, गठरी में कुछ लिए रहे, तब पूछे श्रृंगी ऋषि आप कौन हैं? अरे कहे हम ब्राह्मण हैं, सरजू पहाड़ी ब्राह्मण, तेरा के तीन नहीं हम वो हैं, गरग गोत्र है। कहे पंडित जी ये का लिए हैं सिर में? पांच पसेरी यानी डेढ़ मन का है। कहे प्याज है, प्याज है बच्ची। अरे कहे प्याज, ब्राह्मण होके प्याजों खाते हैं? श्रृंगी ऋषि पूछे। कह रहे यार रोज नहीं खाते, घर वहाँ जब कभी काल रसेदार बनता है उसमें पड़ती है, अरे यहाँ कहे तुम पंडित हो के रसे उदार भी माने मीट भी खाते हो, कहे रोज नहीं खाते, कभी काल जब पी उ लिए तो मन हो जाता। अरे कहे बताओ तो ब्राह्मण हो के पीते हो, कहे कहाँ करी जब ठाकुरन के हमारे ऊपरे ही थी है तो मिल जाते तो काम फेंक है। तो उसी के पीछे पीछे चले गए श्रृंगी ऋषि, वो नहीं जान पाए। अब वहाँ हाथों मुंह नहीं धोए, कहे ले आओ कुछ खाना पीना, कुछ बाटी चोखा बासी धर रहा पंडिताइन दे दिए। अब खाए लगे तो श्रृंगी ऋषि कहे थोड़ी सी हमको दे दो पंडित जी। अरे कहे बाबा बाबा तो ससुर यहीं चला है हमारे पीछे पीछे, भाग यहाँ से। फिर मांगे लगे, गुस्सा गए तो डंडा ढूंढा नहीं नहीं पाए, भूल गए काहे तो है बासी बाटी रही मारे खींच के कनपटी में श्रृंगी ऋषि के। अब वो खिलाड़ी थे श्रृंगी ऋषि, कैच कर लिए उसे लेके भागे। अब खात खात गए तो गिर गई दोनों सींग। गुरु महाराज का प्रणाम किए, कहे महाराज वो पंडित वो चंडाल तक तो नहीं गिरी, लेकिन वो गरग गोत्र के रहे और बड़े कर्म कांडी सब, और उनका खा लिए हम बासी बाटी, दिए नहीं फेंक के मारे थे हम लेके भागे, और गिर गई दोनों सिंह। समझ में नहीं आ रहे कहा असली चंडाल वो है रहा, कहे कर्म से वही चंडाल। इसलिए कोई ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण का एक निर्माण है, ब्राह्मण का योग्यता भजन की विधि तो यही है। अब ये कहानी है पहले की, अब इससे क्या शिक्षा मिलती है, इसका आशय क्या हुआ, तो इसका फिर बाद में चिंतन करें तो बहुत बढ़िया अर्थ है इसका। तो पहले के पूर्वज अनलगर बातें नहीं बताते थे बच्चों को, साधनात्मक बातें बताते थे, ये नहीं बताओ तो रहे कहा ये फलाने हीरोइन है, ये फलाने हीरो है, ये वो है, अब तो यही बताओ करते। तो ये मन मंदिर है, मंदोदरी मैं माने होता है मन, कि मैं किया वो किया, सब जगह से वृत्ति सिमट करके और इष्ट उन्मुख हो जाए। इष्ट उन्मुख तभी होगी जब ये मन मंदिर है, अब मन में ही भगवान है, हृदय में असली भगवान है, तब वो इष्ट उन्मुख हो गया साधक, भजन में लग गया। तो भजन में लग गया तो दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़त जन बट समुदाय। तो ये मन मेढक है, उसमें अनुभव की जागृति, वेद माने ज्ञान, भगवान जानकारी देने लगेगे। तो ये संसार सर्प है, संसार का जो चित्त पकड़ लिए, जो पहले हम बता दिए यही चाप है, तो ये संसार सर्प है, संसारिक संकल्प आएंगे। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्तव्य ही कड़ा ही है, और कर्तव्य के साथ लगना है योग यज्ञ तब प्रकट कर कर्म शुभ शुभ लाए, योग के अग्नि में उसे जलाना है यानी भजन करना है। तो फिर उसमें परिवर्तन आ जाएगा, कन्या रहल कुमारी, इष्ट उन्मुख लगन जागृत हो गई। अब कन्या माने लगन जो है कबीर कहे हैं, सास कुमारी बहुरल कोरी ननन दरे रखा है, देखनहार की लड़का होएगा लिए परोसिन जाए, यानी एक नया उत्साह आ जाए, तत्प्रज्ञा रितम भरा, बुद्धि जो है रित से संयुक्त हो जाए, रित में परमात्मा सत्य से संयुक्त हो गई। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सिद्धि संपत्ति छाए, तो भगवान आ गए ध्यान में। कब आ गए कि चुनर में दाग कहाँ से लागल, या चुनर को मलमल धोई धोत हो गई पागल, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हरि जिसे नहीं लागल चित्त ही चूनर है, चित्त ही एक कपड़ा, इसमें जो दाग लग गए हैं माया के भजन के द्वारा, इसे छुड़ाना है, छुड़ाते छुड़ाते पागल पा करके गल जाना, और भगवान ध्यान में आ गए जब ये चित्त साफ हो गया। तो ये अनुराग ही अंगद है, मिले ही ना रघुपति बिनी अनुराग, अनुराग का जन्म होगा प्रेम, त्याग ही तारा है, विषयों का त्याग हो गया। मन का दो भागों में विभक्त होना मंदोदरी है, कि इधरव बना रहा है उधरव, यही कहती थी मंदोदरी रावण से। तो जब तक मोह है तब तक ये दो द्वैत तो बना ही रहता है, ये द्वैत की सींग है, किंतु जब भजन करते तर करते श्वास पर श्वास कर जप करते करते और पाहन फोर गंग की निश्चरी चहुदिस पानी पानी ते पानी दुई पर्वत डूबे दरिया लहर समानी, और ये द्वैत के जो थे पहाड़, और जब साधन परिपक्व अवस्था में और अनुराग जो है चरम सीमा में भगवान प्रेम से प्रकट हो गए, ज्ञान आ गया, ये द्वैत के सिंह सब झड़ गई, अब उसके दृष्टि में विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिन सुनि चयो सोपा के चपंडिता सम दर्शिना, अब उनके लिए चंडाल और ब्राह्मण में कोई भेद नहीं रहता, सब एक जैसे हो जाते हैं। तो पहले की जो कहानी थी रामायण कबीर की, गुरु नानक देव की, सबका अर्थ एक होता है, घुमा फिरा कर एंड में वहीं जाएगा वो। अनर्गल वाली बात कहने का उनके लिए समय कहाँ था, तो जैसे ये कहानी वैसे रामायण में भी इसी प्रकार से अर्थ उसका वास्तविक जो यथार्थ है वो छिपा रहता है। तो कब उसको समझने के लिए श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सो जई रामचरित मणि माणिक गुप्त प्रकट जा, जो जही खानिक तो गुप्त है अथवा जो प्रकट है वो सब देखने में आ जाएगा, सुनने में आ जाएगा, सब बातें समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए भगवान का भजन भगवान का नाम यही जपना चाहिए। पंडित जी रहे हैं तो गए रहे नेवता में, थोड़ा सा भी तो बात वैसे वाली है कि नेवता खाने गए थे, एक यादव जी बहुत दिन से मनौती माने रहे, कथा वथा कहे तो फिर वो पूड़ी साग वो तो चला गया था कहीं हर लेकर के खेत जोतने, घर वाली थी उसकी, बनाया पूड़ी सब्जी बढ़िया से, दही वही चीनी सब रख दिया थरिया में, पंडित जब भोग लगाए कौर तोड़ने लगे तब उसने हाथ जोड़ा, अरे कहे महाराज रुक जा थोड़ी सी हमसे भूल हो गई रही है। कहे क्या भूल हो गई थी? कहे महाराज तो खेत में घर बनाए रहे, कहे कूड़ा फेंकने गई थी, अब कुछ पेट गड़बड़ रहा तो हम पानी छुए का भूल गई सोचने के लिए, तुम्हें खाना परोस दिए, खेत से आई थी। पंडित उठ के खड़े हो गए, ससु हराम जादी बिना सोचन परोस दिए, अब बताओ धर्म नष्ट हो गया, चले आए गाली देते घर। पंडिताइन कहे तुम तो निमंत्रण करके आए हो, यो खा करके अब तो खाने की जरूरत, अरे कहे बिना समचे ससुर परोस दे रही हराम जादी धर्म नष्ट हो जाए। पंडिताइन बोले अरे कहे पंडित जी जाड़े जाड़े तो 2 महीना हम हूँ नहीं समझती। अरे कहे ससुरी तो से अच्छे तो है रही, वो तो भला एक दिन अब भूल से हो गई तो गिरधर कबीराय कहेंगे तो गिरधर कबीराय कहे कि कच्ची रोटी कुछ कुची परसत टपके लार, कि कच्ची रोटी बना के रख दिया, और तो वाली बात है कच्ची रोटी कोई कोई कच्ची रोटी कुछ कुची परसत टपकत लार, परसत टपकत टपकत लार दौड़ लड़कन सौचावय कबहू न धोवे हाथ बैठ के मूड़ खजुआवे। कह गिरधर कबीराय यह फूहर के पहचानी, और सारा जाड़ा बीत जाए तब शरीर में डाले पानी। तो तुलसीदास जी कहें कि नारी स्वभाव सत्य के कहें आई गुण 8 सदा उड़ रहे हैं, कि 8 आई गुण सदैव रहते हैं सामान्य में नहीं, जो अच्छी अच्छी नहीं सीता सावित्री उनमें 8 आई गुण। तो आखिर वो क्यों कहे तुलसीदास जी? और कृष्ण भगवान कहे नारियों में 8 गुण मैं हूँ, कृष्ण भगवान नारी के पक्ष में थे कि 8 गुण मैं हूँ, उसमें स्मृति मेधा कीर्ति और अपन मिला के 8 हो जाता है। अब उसमें तुलसीदास जी कहे कि साहस अनर चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया, 8 दुर्गुण होते हैं। अब कर्ण भगवान गीता लिखे और रामायण लिखे वो विरोध कर रहे हैं, औरतों का अव कहते हैं कि नहीं, उसमें तो 8 गुण होते हैं कर्ण भगवान। अब अपना कि मैं हूँ, ये तो 8 हो गए। तो बात इसमें ये फंसती है कि तुलसीदास जी, पहले हम एक कहानी बता दी तब समझ में आ जाएगी बात इस पर। एक साधु रहे तो एक माई रही, तो उस वो साधु कभी काल ऐसे कुछ कह देते थे आलोचना, तो एक औरत बड़ी होशियार थी, उसने गई शाम के कहे महाराज हमारे घर में तुम्हारा निमंत्रण है कल, अच्छा अच्छा बनाएंगे जो कि सब यहाँ तक नहीं आ सकता आइटम, मालपुआ बनाएंगे, पूड़ी कचौड़ी कटहर का साग सूरन का साग फिर लौटिया हो, फिर कहे महाराज रबड़ी बनाएंगे खीर बनाएंगी ये बनाएंगी वो बनाएंगी, यानी एकदम ललचुआ दिया, कहे सवेरे आ जाइए 9 बजे। अब वो महात्मा का रात भर नींद नहीं पड़ी। 9 बजे सवेरे कैसे माला साला जब के पूजा के कमंडल उठाए पहुंच गए उसके घर, लड़का थे 2-3 उन्हें भेज दिए रहे स्कूल पढ़ ले, अपना सोई थी, दरवाजा पीटे तब वो जगी, कहे क्यों तुम हमको निमंत्रण दिया सो गया रे, कहे हमारा आज हम भूल गई। अरे कहे अरे बताओ ऐसे कर भी, उसने कहा महाराज हमारे 2 काम है, एक तो चकिया पीसना है एक बर्तन धोना है, आटा नहीं है जांत पीस देते, 2 में एक तुम करा लेते तो जल्दी हो जाते। साधु सोचे ससुर अबे बर्तन धोएंगे आंगन में कोई देख लेगा क्या होगा क्या कहेंगे कि अब आए बाकी बर्तन धो ना, कहे चल अच्छा चकिए पीसे, तो वही चक्की पीसे 2 शेर कैसे वो आटा निकाले। अब साधु आदमी कब पीसे तो रहे नहीं, उसने बता दिया ऐसे ऐसे खींचो, अब पीस चुके तो वो भी बर्तन धो करके तैयार हो गई, कहे महाराज हम तो अभी तक देखे हो हम सो के उठी नहाबो नहीं, भाई आप तो नहाए धोए हैं शुद्ध है तुम ही बनाते बड़ा अच्छा रहा है। साधु सोचे सोच कहती अच्छा है ठीक है, दाल टिक्कल सब्जी सब दिए बनाए बढ़िया से, घी वो दिया खूब, रोटी चुपल लिए मिर्चा कचार वो दिया, जब भोग वोग लगाए अब साधु धर्म होता है तो कहे तुम भी पाओगी, अरे कहे महाराज साधु का हाथ में कहाँ मिले, आखो भाग 2 रोटी दिए खा गई, कहे और कहे अरे महाराज आधा पेट का खाब जवानी के मरब बरा बरा है। जो बनाए रहे महात्मा धीरे सब उसी को खवा दिए, अब खा के वो तन गई, महात्मा का कुछ नहीं बचा, अब वो गुस्सा के जाए लगे तो पैर पकड़ा कहे महाराज रोज चले आवा करो, कहे ससुरी रोज तो बनाओ कहाँ, कह रो तो ही बनाओ खाओ मैं आऊँगी। तब वो कही औरत की आज से हम लोगों की शिकायत मत करी है, बस इसीलिए हम तुम्हें ठगे हैं। तो तुलसीदास जी का औरत बहुत ठगे रही है, औरत बहुत गाली वाली बेइज्जत कर दिए रहे, तब साधु हो गए थे तब उन्होंने तमाम दुर्गुण लिखे, और कृष्ण भगवान औरतें में रहे अंत तक, शुरू से लेके अंत तक बस, तो इसलिए उन्होंने गुण लिख दिए, बस इतने भेद है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।